Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Og stort tillykke til verdensborger nummer 8 milliarder, måske allerede født et eller andet sted på kloden, eller måske bare på vej. I hvert fald så er det i hvert fald i dag, at FN mener, at vi når en ny milepæl på klodens samlede befolkning og når op på 8 milliarder. En udvikling, som vi her tirsdag morgen tjekker med investorbriller på. Det gør vi sammen med dig, Otto Friedrichsen. Velkommen til. Tak for det. Partner og aktiechef hos Formuepleje. Jeg burde måske have taget lavkage med til morgen. Det har jeg sådan set ikke gjort. Det er ikke, fordi det er nogen sådan kæmpe nyhed, at vi nu når 8 milliarder. Vi har sådan set kendt befolkningstilvæksten ganske godt, Otto. Men alligevel er der måske nogle interessante vinkler, vi kan dykke ned i som investorer. Vi ser i hvert fald på sagen her i løbet af udsendelsen. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker og fast forvalter her i klubben. Lad os starte med at kigge på regnskaber, som er landet her til morgen, blandt andet fra Ambu. Det ser ikke så godt ud. Investorerne, de er i hvert fald ikke godt humør, kan jeg se. Nej, men altså alle tre regnskaber, der er dukket op til her til morgen. Ambu, TCM og SimCorp ligger i rød zone, og alle sammen er dem, der er mest faldende. Så velkommen til verden, kan man sige. Husk at skrige. Nej, men hvad hedder det nu? Ambu, jamen altså, de klarer sig jo lidt bedre, omsætningen er lidt bedre, men de nedpræciserer lidt forventningerne og væksten og laver en ny vækst, der hedder Zoomin, eller hvad det var. Så ja, altså, og jeg har jo selv købt den, fordi at det er jo en konkurrence, så det er jo en af de her aktier, hvor man tænker, at der må snart ske noget. Men det var så ikke det her kvartal endnu. Det kan være, at jeg har stukket hånden for tidligere hånd i krukken, håber jeg da. Men ja, nu må vi lige se på, hvordan reaktionen bliver. Nogle gange er det jo også, at markedet overreagerer en lille smule, og så får vi en rettelse hen over ugen. Du fast, Lars Persson? Vi giver den lige en chance hen over ugen og se, hvor den her ender. Ikke? Men det er jo selvfølgelig altid ærgerligt at stå og se på en aktie i ens portefølje, der falder 10%, man havde håbet mere på, at det var en opadgående trend, men ja, vi kan alle sammen være tidlig ude. Men altså, Ambu, jamen, de kæmper stadigvæk med at få solgt deres endoskoper og få styr på hele forretningen, og selvfølgelig har konkurrenterne som Olympus og alle de andre opdaget dem, og ligger selvfølgelig også og kæmper med omkring de her til at kigger du undersøge folk, så det er jo et marked, der er kæmpestort, men Ambu er stadigvæk en lille spiller, og det er svært at komme ind og rigtig få slået de der helt store mastodonter. Så det er jo deres arbejdsopgave. Og så er der jo altså også en ny ledelse på broen. Britt Melby har sat sig i CEO-stolen. Jeg får jo et besøg af hende her til en af vores særudsendelser, Millionærklubben CEO, som vi kalder dem. Mm. Hun kommer i starten af december, så ja, der kan man altså lige finde en udsendelse, hvor vi dykker lidt ned i alt det, som ikke nødvendigvis handler om aktiekurser og nøgletal og alt det, som man kan læse frem til på tallene. Alt det, der ligger ved siden af, altså strategi og fremtidsforventninger og alt sådan noget. Lars Persson, så ja, det kan man lige hoppe ind og høre, når den engang kommer ud. Mm. Men altså, gør det noget, at der sådan er en ny ledelse på broen? Altså, skal de først til at finde deres egen vej, den nye ledelse, som sidder der nu så? Nej, Melby har jo været med i bestyrelsen, så hun ved jo godt, hvad det var for en forretning, og hun har jo egentlig startet med at tage en god nedskrivning, ligesom så mange andre direktører og gør, når de sætter sig i stolen, hvis de er sådan lidt ukomfortable ved situationen, og måske har vi fået smurt en lille smule for tykt på fra den tidligere ledelse, og det var måske også derfor, at man ikke rigtig kunne enes. Jeg ved ikke, hvad der er helt foregået derude, men man sagde jo farvel til Lars Marker for noget tid siden, hvor man havde en vækststrategi, så kom Gonzales, og han købte en ordentlig portion af aktier, han troede selv på casen, men han blev aldrig rigtig aktiemarkedets darling, og han ryttede også lidt op, og nu er Britt Melby kommet en tur og har taget endnu en nedjustering, en nedskrivning og en oprydning og en udfejning af snavs i kanterne, så vi håber jo så, at alle skeletterne efterhånden er kommet ud af skabene, og Otto spurgte mig, jamen Ambu var engang en darling, hvor går det derude? Jamen, det går faktisk ikke i hvert fald sådan tænkt kursmæssigt så godt, vel. Den har jo fået nogle bøllebank i forhold til dengang, den lå all-time high. Det var tilbage i i 21, hvor den var op i 350, og nu handles vi omkring nogen af 80, 384. Så det, du ved, det er en, der har gjort ondt, hvis man ikke har fået taget noget af gevinsten. Og det er jo så en lektie til os alle sammen, at det der med at købe og holde en aktie, det kan godt være lidt svært at finde sådan en, der er langtidsholdbar. Så man skal hele tiden holde øje med, hvad det er, man har i sin portefølje. Og lidt svært også at handle Ambu lige nu, Lars Persson. Altså, måske skal man holde snitterne væk fra i det hele taget at handle selskaber, når de lige er ude sådan regnskabsaktuelle. Jeg ved ikke, om man turde kaste sig ind i det nu, sådan i den forventning om, at det får for meget hug lige her fra monsterne. Det er der helt sikkert nogen, der gør. Altså, ellers var der jo ikke et marked. Der skal jo være en køber og en sælger på hver side, så der er jo nogen, der står og tager imod alt det, andre kaster ud af vinduet i øjeblikket og tænker, det bliver ikke til noget. Så det er jo det gode ved markedet, det er, at der er jo nogen på begge sider. Og lige nu er der nogen, der får det 13% billigere, så det er jo bare Men du har ikke flere penge at gøre godt med, eller hvad? Jo, jeg har 4.000 kroner, men det står ikke rigtigt til, så sådan er det. Nej. Nå, fra Ambu til SimCorp, herr Persson, der er også kommet et regnskab ud. Ja, men det er lidt det samme. Altså en fin fremgang i omsætningen. Bundlinjen halter en lille smule, og det, der driller rigtig meget, det er ordreindgangen, som bliver væsentligt lavere, end hvad markedsdeltagerne havde forventet. Og det er fordi, at kunderne, som jo er banker og investeringsselskaber og fonde, som har det her treasury-system, som SimCorp producerer, de er mere tilbageholdende med at lægge nye ordre, så derfor ser det lidt skidt ud. Man skal dog huske på, at det er lidt ligesom med Vestas. SimCorp nogle gange får sådan en orderstok, der vælter ind sidst på året, så man kan jo krydse fingre for, at aktien får sådan et bløb. Så er der også sådan lidt skjulte rygter frem ud fra de små sidehjørner om, at der måske var nogen, der kunne være interesseret i at købe dem. Der er jo ikke særlig mange af den her slags firmaer, og på trods af, at kursen er faldet, og det ikke ser så sjovt ud, så er det jo en af de her sådan mere stabile forretninger, kan man sige, inden for tech, fordi du har en meget specifik branche, som er kendt, og du er en af de dygtigste til at levere de her systemer, så, og der kommer ikke så mange nye spillere på banen. Så derfor rygterne om, at måske der var et opkøb, eller nogen, der ville købe der børsen på banen, har også sådan floreret lidt ude i markedet. Det er så ikke sket endnu, og nogle gange er der jo røg uden, at der er en rigtig historie, men lad os se. Men det er sjældent. Ja, men det er netop det, så man ved ikke rigtig lige, hvad det er. Og TCM, jamen det er jo fordi, at vi forbruger, vi har stoppet TCM, det er køkkener. Det er køkkener, ja. Og vi har stoppet muldvarpeskindet godt ned i baglommen, og det har vi jo længe kunne se på aktiekursen. Den har været sivende, og så der er jo ikke, det er jo lidt ligesom huskompaniet. Jamen det er at sætte sig og vente, ligesom når man er ude at fiske på isen, og lige pludselig på et eller andet tidspunkt, når så cyklerne vender og sådan noget, så må vi håbe, at TCM har overlevet, fordi så dukker det op igen, og så bliver det sjovt at være TCM-aktionær. Lige nu tænker jeg, at ikke rigtig man skal være TCM-aktionær, og heller ikke huskompani-aktionær, fordi det kommer til at være gå lang tid før, det bliver, eller noget tid i hvert fald, inden for mere end et halvt år, inden det begynder at blive rigtig sjovt. Ambu har du altså i din millionærklub-portefølje. SimCorp, TCM, er det noget, du har, Persson? Ikke herinde. Jeg har SimCorp i min portefølje hjemme i mit aktiebrev, så det er jo sådan også en, man skal hjem og holde øje med. Men det var egentlig mere som sådan en beskyttelsesaktie, men der er ikke så meget beskyttelse i dag med 8% ned, men sådan er det. Så fra de specifikke regnskaber ud til det generelle marked, Lars Persson, hvor er vi henne sådan tirsdag morgen her? Jamen altså, det danske marked får et gok i nøden pænt nedad, og desværre også en lille smule ned. USA så ud til at skulle en lille smule, i hvert fald futures, holde sig en lille smule stigende i forhold til lukningen, men ikke meget. Så det er jo også nok en uge, hvor vi kommer til at se sådan en stille og rolig marked ovenpå de der mega svingninger, vi så med nogle gode inflationstal og stigende arbejdsløshed, og nu ser vi jo flere amerikanske virksomheder ude og sige, at de skal skære i beskæftigelsen eller ja, sende nogen hjem, fordi de ikke skal sidde og være på kontoret i det næste stykke tid. Så ja, altså, jeg regner med, at det bliver sådan en uge, der humper sig lidt igennem, og så må vi så se, hvordan de forskellige salg kommer i Black Friday og Black Week og Black Month og hvad det nu ellers hedder. Black Rock, cool, Lars Persson, men så vi har altså ikke rigtig nogen sådan klar fornemmelse af den underliggende stemning ude på aktiemarkedet lige nu. Jo, altså, den er jo lidt forvirret, fordi at vi har fået købsignaler i alle indeks faktisk, undtagen af Nasdaq, kan man sige. Ikke? Der var tre indeks, der ikke er gået i køb. Det var portugisiske, det var Hang Seng, og det var Nasdaq, der ikke rigtig havde etableret nye købsignaler på ugebasis. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er et flop, ligesom vi så i sommer, eller om det er noget, vi tør tro på. Kigger vi på de overordnede makrotendenser, jamen, så kunne man godt forestille sig, at vi måske skulle glide tilbage, men er vi bullish og drømmer om, at der kommer en redning lige rundt om hjørnet, jamen så kan man tro på det og købe lidt ekstra ind i aktiemarkedet. Ja, det er svært at være investor for tiden, men så er det jo altså godt, at der er nogen, der kæmper investorernes sag. Ikke nødvendigvis kun på afkastniveau, men altså også for de vilkår, som vi har derude. En af dem, det er Michael Bak, der er direktør i Dansk Aktionærforening. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Aktionærernes non-profit forbruger politiske interesseorganisation, som det er så fint hed, og jeg sidder selv i bestyrelsen, det skal jeg huske at nævne her, så vi har rene linjer for det her interview. Michael, det er U46, og dermed også investorugen, som I står bag. Hvad skal vi egentlig med sådan en investoruge? Jamen altså, det er jo en uge, vi har nu kørt i de sidste 3 år, hvor vi går ud til alle danskere, ikke kun vores 16.000 medlemmer, men går ud til alle danskere gennem både vores YouTube og vores hjemmeside, shareholders.dk, og så også via events, og får fortalt folk om, at det kan være, at de er i gang med at investere, og synes, det er lidt surt, men så er det godt at have et fællesskab og få noget inspiration, og hvis de ikke er i gang, jamen så giver vi dem en masse forskellige input til at blive inspireret til at komme i gang med at investere. Så det er altså både for eksisterende investorer, altså også helt nye, som ikke aner så meget om aktier nu? Ja, det er i hvert fald vores mission. Altså vores mission er jo som den her forening, hvor vi både har vores magasin og vores nyhedsbrev og så videre, at vi skal kunne samle alle op. Her om lidt har jeg besøg af Nina Bendiksen, der sidder i det, der hedder Fattigrøvsklubben, som vi laver sammen med Nørrebro Teater. Og der går vi i hvert fald ud og prøver at tale også til dem, der måske ikke er inde på aktiemarkedet i dag. Og jeg har Ole Søberg med mig også her fra klokken 10 på vores hjemmeside, og han taler jo lidt mere til de mere erfarne investorer, så vi vil gerne prøve at samle alle. Men Michael, hvad er investorerne egentlig særlig optaget af lige for tiden? Altså, hvad er sådan den røde tråd i forhold til det, som I gerne vil ud med på sådan en investoruge? Men det er jo, når vi ser tilbage på for et år siden, det var stort set præcis for et år siden, at den krise, vi befinder os i, den for alvor tog fart. Så jeg tror sådan set, at de fleste godt vil fordybe sig lidt i noget, der ikke er sådan krise på krise på krise, som vi har stået i. Og på den måde er det meget godt at kunne over en hel uge, også i løbet af dagene, komme rundt i nogle emner. Som måske interesserer de fleste, men som nogle gange også flyver hen over hovedet på folk. Ikke? Fordi der er meget mediesnak og meget ekspertsnak derude, og det håber vi så at kunne tale ind i og få alle med. Og nu er I jo altså en aktionærforening, men alligevel så taler I jo altså også om alt muligt andet end bare aktier. Blandt andet bemærkede jeg, at I også har krypto på programmet, og det er jo altså noget, som er særlig hot og måske ikke så spændende at kigge på lige nu. I hvert fald så er der sket rigtig meget i den her kryptoverden, desværre i den forkerte retning. Det er faldet rigtig meget. Hvorfor skal I overhovedet beskæftige jer med sådan noget som krypto? Jamen altså, vi har faktisk flere af vores medlemmer, også de ældre medlemmer, som godt vil prøve at forstå krypto og prøve at forstå blockchain. Altså bare i første omgang virkelig prøve at kigge ind i, hvad er det for en størrelse. Og det vil sige, det handler om i første omgang at bringe noget viden ud til folk. Ikke at fortælle dem, at de skal investere i krypto. Men jeg har et interview med Jan Damsgaard ude fra CBS, og han er god til at forklare, hvad teknologien går ud på, og det her, altså at det er noget, der formentlig kommer med tiden, men ikke nødvendigvis noget, som vi private investorer skal kaste vores penge i, for nu at sige det mildt. Ikke? Så det handler jo meget om oplysning, ligesom så meget andet af det, vi også arbejder med. Lars Persson, du skal da også underholde, skal du ikke? Synes jeg så? Jo, jeg har en aktiedyst med Lars Henrik Jørgensen, hvor han har de danske aktier, og jeg har de svenske aktier, og man må sige, at jeg har godt nok fået spark over skinnebenet, men det kan man jo selv se i... Så sådan er det. Men, og det viser også bare det der med måske at købe og holde aktierne, som jeg lige sagde før. Man skal altså huske at gå rundt og pleje dem, men vi har holdt med et helt år, så jeg tabte til... Det var sidste år, hvor det Per Hansen, der valgte et par aktier, men det kan man selv se. Jeg tror, det kommer onsdag, men Michael kan jo korrekte mig. Michael? Det passer, ja. Det er rigtigt. Der er aktielandskamp og aktie Grand Prix og andre underholdende formater. Og det er altså noget, man kan finde på nettet? Det er noget, man kan finde på shareholders.dk, altså på vores hjemmeside, og vi starter jo klokken 10, fordi vi jo, som du ved, Bodil, respekterer, at klokken 9, det er millionærklubben tidspunkt. Så det kan være, I kan linke til, og så har vi faktisk også om aftenen på DK4, og det er jo også landsdækkende tv, men det går jo også ud på, at vi gerne vil ud til nye målgrupper og vise, at vi er her med det, vi laver. Så videndeling, uddannelse, inspiration, det er altså noget af det, som I gør over hos Dansk Aktionærforening. Og så har I jo altså også nogle ret vigtige politiske dagsordener, som handler om, ja, lidt enkelt sagt, at det gør beskatningen simplere på investeringsområdet. Michael, nu er der jo altså på vej til at komme en ny regering. Betyder det så, at hele det stykke arbejde, som I har lagt for dagen allerede, skal man sådan starte lidt forfra, eller køre det videre, alt det, I har gang i? Altså, der er ingen tvivl om, vi holder jo skarpt øje med, hvordan regeringsforhandlingerne falder ud. En af de positive ting, vi oplevede lige før valget, var jo, at den her aktiesparekonto fik lidt mere opbakning og formentlig et politisk flertal. Vi var også ude at tale med langt de fleste partier før valgkampen. Så vi har da en tro på, at særligt hvis man får en bred regering, at man kan gøre noget, der tjener både Danmark og de private investorer i forhold til investorkulturen. Men uanset hvad, så er der ingen tvivl om, at når regeringen er skudt i gang, så skal vi selvfølgelig holde os til og prøve at få vores mærkesager med ind i deres programmer. Ja, det er vi mange, der glæder os over, at I gør noget ved. Michael, du skal ud i sminken. Forestil dig, hvis du skal på skærm allerede kl. 10, så tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Jamen, mange tak, og god udsendelse til jer. Ja, i lige måde. Jeg er garanteret ikke den eneste, der har hørt i min opvækst den her vandrehistorie, der handlede om, at der er så mange kinesere på jorden, og hvis de alle sammen hopper på én gang, så vil det skubbe kloden ud af sin bane i rummet. Og det er selvfølgelig både noget vrøvl og ganske fortænkt, men hvad betyder mange mennesker på kloden egentlig for vores liv og for klodens udvikling? Og ligger der investeringsrelevante temaer gemt i den tankegang? Det ser vi på sammen med dig, Otto Friedrichsen. Otto, først og fremmest, er der nogle sådan særlige investeringstemaer, der springer i hovedet på dig, når du tænker på, at vi nu er blevet lige i dag 8 milliarder mennesker her på kloden? Jeg synes, det grundlæggende tema, og det, som først kommer til mit hoved, det er jo ressourcer. Altså, når vi bliver flere og flere mennesker, hvordan imødegår vi det behov, kan man sige, i forhold til ressourcer, både i forhold til fødevarer, i forhold til vand, i forhold til el, i forhold til byggematerialer. Der er en lang række af ting, som der er behov for, når en økonomi vokser, velstanden vokser, men i høj grad også, når en befolkning vokser. Mm. Og hvordan griber man så det an, hvis man tænker, det vil jeg gerne investere ind i, for det er jo ikke noget, der bare lige stopper det her med, at befolkningerne de vokser? Nej, det er jo en tendens, vi har oplevet i den vestlige verden siden industrialiseringen og i forhold til den velstand, der er blevet opbygget her. Nu har vi så set en udviklingsverden, som også vokser meget voldsomt. Og jeg tror, den store udfordring, det er jo i høj grad at finde områder i udviklingsverdenen, som kan benytte de teknologier, som er blevet udviklet, så vi ikke starter på samme niveau, som vi gjorde i Vesten, men vi simpelthen kan bruge den erfaring, den know-how, den teknologi. Så når man skal finde investeringstemaer, så er der selvfølgelig enkle områder i forhold til udviklingslandene, men jeg tror i høj grad, at investeringstemaet i forhold til befolkningsudviklingen går gennem de vestlige selskaber. Mm. Og er der nogle af dem, der sådan ligger i jeres portefølje og hos Formuepleje netop på den baggrund? Det er der. Nu i Formuepleje har vi sådan lidt groft opdelt i forhold til aktieporteføljen. Der har vi en global aktieportefølje, som ikke er temabaseret, men den har fokus på ESG og fokus på kvaliteten i selskaber. Og så har vi en nichefond, vil jeg sige, en der hedder Better World Environmental Leaders, som i høj grad er den bæredygtige vinkel. Og meget af de tema, der er centreret omkring Better World Environmental Leaders, det er netop ressourcer. Det er rent vand, det er fødevarer, det er affaldshåndtering, det er den cirkulære økonomi, alle de her ting, som kan være med til at mindske det aftryk, som ressourcer har, når en befolkning vokser, som vi ser i øjeblikket. Jeg hører dig ikke nævne nogle konkrete selskaber. Kan du afsløre nogle af dem for os? Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg har haft nogle af dem med tidligere også i Formpleje. Altså, et selskab som Linde er Liquid i forhold til industrigasser. Det er et tysk selskab? Det er et tysk-amerikansk selskab, ja. Også Liquid i forhold til Frankrig. Jeg har i forhold til landbrug teknologi Kubota i Japan, vi har DIA i USA. Landbrug i dag er jo noget, hvor teknologi spiller en meget, meget stor rolle, og hvor effektivisering af ressourcer, specielt i forhold til kødforbrug, så er landbrug et af de områder, som i høj grad kan være med til at mindske det aftryk, som en øget befolkning har. Altså det, jeg kalder John Deere, altså det er traktorproducenten. Ja. Og så sagde du et japansk selskab, som jeg ikke kender? Kubota. Hvad laver de? Jamen, det er det samme som Deere. Det er en lillebror til Deere Company. Okay. Der er også, altså nu er vi i landbrugssektoren, DSM i Holland, i forhold til det er jo fødevarer, det er ingredienser til fødevarer, men det er også ingredienser og enzymer til foder, kvægfoder blandt andet, metanudslip, reduktion af metanudslip. Vi har det i forhold til Arlas CO2-ambition, der er DSM en vigtig parameter i forhold til indfrielse af landbrugets CO2-aftryk. Der er rent drikkevand, Viola, i Europa. Vi har andre steder, hvor det at håndtere drikkevand som en meget knap ressource i dele af den verden, som vokser kraftigt, er et meget, meget vigtigt tema. Og altså, det er måske også lidt fortænkt at tage det her emne op, bare fordi vi bliver 8 milliarder mennesker på jorden lige præcis i dag, Otto. For som du siger, det ligger jo ligesom sådan et underliggende fundament af alt det, som der sker i øvrigt. Men ikke desto mindre, der er lige præcis den her affaldshåndteringsvinkel, som du lige nævnte, og Hanne, hun har skrevet ind til os, om vi ikke kan kigge lige præcis på noget af det, fordi hun synes, at affaldshåndtering, det ligner en safe haven, om det er en god investering, og hun kigger lige præcis på et selskab, der hedder Waste Management. Jeg ved ikke, om du kender det, Otto. Det er et selskab, vi har i vores portefølje i Environmental Leaders. Ja, nu kalder hun det safe haven, det ved jeg ikke, om der er noget, der er efterhånden. Men Otto, hvorfor har I valgt at tage lige præcis det selskab ind? Jamen, det er jo fordi, at affaldshåndtering er jo et sted, hvor vi virkelig kan udnytte de ressourcer, der er blevet brugt en gang. Hvis vi ser dels i den vestlige verden, så er affaldshåndtering jo noget, som vi er blevet vant til. Altså, mine børn, vores familie håndterer jo affald som en naturlig del. Det gør man desværre ikke alle steder. Og specielt områder, hvor verden vokser kraftigt, der er det at bruge ressourcer en gang, er egentlig det, der er hoved, hvad skal man sige, hovedtesen. Og kan man i højere grad gå ind i et land som Indien eller i Kina, gå ind og reducere den her affaldsmængde og genbruge meget af det affald, som et eller andet sted bliver kasseret og ligger et sted og bliver opbevaret. Så er man kommet rigtig langt i forhold til håndtering af ressourcer. Og den her økonomi, hvor vi egentlig prøver at genbruge ressourcerne flere gange, i stedet for bare at trække det op, bruge det, og så lægge det hen og lade forfald. Waste Management har tickerkoden WM, og Lars Persson, jeg har også bedt dig om at kigge på den teknisk. Ja, altså den hænger ikke, men den er, der er ikke så meget vækst i den her på det seneste, men det er jo klart, så nær markedet også, selvom det er et spændende område, så er den sådan gået lidt i stå. Den ligger 157, og det tror jeg egentlig, den også nogenlunde startede året med. Altså det der også har været udfordringen med hele det her Waste, det er, der er sådan lidt mafia-ting og sådan noget. Der har været nogle penge under bordet, og det har ikke været sådan en branche, hvor at det har sådan været helt rent, undskyld mig, men det har været sådan lidt, hvor at det har været mere en affald, der har været håndteret, og det har været en beskidt branche på flere måder. Men altså, vi har det jo også altså, i Sverige. Nu er det ikke direkte, det er mere sådan kloakker og sådan noget. Nova 14, eller NORVA 24 hedder det, undskyld, som er med studsvis, som vi snakker om, og i forhold til det nukleare. De har faktisk også noget waste management arbejde i et datterselskab, og jeg læste lige i går, da jeg sad og surfede lidt rundt og læste nyheder af Tomra. Tomra er jo et godt eksempel på, at vi genanvender vores plastikflasker. Der er det faktisk, at Ungarn nu skal til at anvende deres plastikflasker eller deres flasker igen, og skal have sat 2.000 terminaler op. Og skal det være sådan en bølge, der rykker ud over? Jeg render ikke lige, at jeg havde flasker med nede, da jeg var i Spanien, at vi proppede. Det er jo et af de der steder, hvor der stadigvæk er sådan lidt i Sydeuropa, mangler vi ligesom at få indført hele det her pantesystem, og der gik også mange år, før vi fik indført det i Tyskland. Ikke? Så det er jo også med til at hjælpe, at vi ikke smider så meget plastik og affald ud i havene og rundt omkring, hvor vi går og står. Så det er et spændende emne og et spændende område. Problemet er bare nogle gange, det der med at tjene penge på det. Tomra er et af de steder, hvor der tjener rigtig mange penge og kører og har været med i mange år. Men det der med at finde lige og få fundet de rigtige gode selskaber, det kan godt være lidt svært. Ja, jeg bliver mere optaget af den der historie, Lars Persson, om mafialignende tilstand i det der affaldshåndtering. Otto Friedrichsen, er det noget, I kender til hos Formobler? Jeg ser de her billeder for mig af gulvtæpper, der er viklet rundt om diverse ting og sager jo smidt ud. Altså, er det noget, I kender til? Altså, jeg vil give Lars ret i, der har jo været affaldshåndtering er rigtig mange steder, og der er steder, hvor det at komme af med affald er også forbundet med en, hvad skal man sige, en øget risiko, når vi ser på nogle af de her parametre. Det er ikke noget, vi mener, der er i waste management og noget, som er et dominerende tema der. Men i forhold til lige en pointe også i forhold til lytteren her, der spørger i forhold til, er det risikofrit? Og svaret er selvfølgelig, nej, det er det ikke, fordi det er jo en aktie, hvor kursudviklingen afhænger af den fremtidige indtjening. Så der er i høj grad i i forhold til, det er jo en bæredygtig vinkel, man køber ind i, når vi taler 8 milliarder mennesker og ressourceforbrug i meget høj grad. Der er den ene ting i forhold til, jamen, den gode historie, som vi alle sammen kan høre i dag med, at vi nu krydser 8 milliarder, og selvfølgelig skal vi have affaldshåndtering osv., det er der rigtig mange, der ved, og det kan vi også se i aktiemarkedet. Så det at købe noget, som er attraktivt værdiansat, hvor vi kan se en langsigtet historie, der er underbygget af en værdiansættelse, der er attraktiv, det er, hvad skal man sige, den fundamentale vinkel, den gode investeringsmæssige historie. Det er vigtigt at have den på plads. Mm. Og så er der også, som jeg mener, man skal være meget opmærksom på, når man investerer bæredygtigt, at bæredygtig investering har en konsekvens rent risikomæssigt. At jamen, når man investerer bæredygtigt, så er der nogle områder, som man ikke kan investere i. Der er områder, som ikke kan klassificeres som værende bæredygtige. Så helt naturligt vil man få en risikoprofil, der er mere koncentreret mod dele af økonomien, mod dele af aktiemarkedet. Og det skal man være opmærksom på i et marked, der selvfølgelig bevæger sig over tid. Men miljø, det er i hvert fald noget af det, som man kan kigge ind på, hvis man er interesseret i den her vinkel i forhold til de 8 milliarder. Men en ting er, at vi bliver mange, mange mennesker på den her klode. Vi bliver mange flere end det, selvfølgelig. Men noget andet er, at vi bliver også ældre og ældre. Og jeg hører dig ikke tale ind i noget, der ligner noget sundhed eller ældrepleje eller sådan noget. Altså, ligger det ikke i naturlig forlængelse af, at vi bliver flere og flere? Der ligger mange ting, mange relaterede historier, sundhed, ældrepleje, udvikling, forskning i behandling, effektivisering af behandlingsmetoder. Mange af de her ting er også dele af elementet. Der er også hele rental, som man, altså det her med, at man i stedet for at købe en gravmaskine, når man er entreprenør, så lejer man en gravmaskine og bruger den de 3 måneder, man skal bygge, og så i stedet for at stille den i garagen og lave afskrivningen, så leverer man den tilbage. Så man bruger ressourcerne, og i det omfang, man skal bruge dem og leverer dem tilbage, så andre kan bruge dem. Altså, der er rigtig mange ting, som i forhold til økonomisk vækst, i forhold til demografi, i forhold til en øget befolkning, som giver mening i forhold til at købe ind i det tema, hvor vi i dag krydser de 8 milliarder. Men hvor fast ligger den her demografiske udvikling egentlig, Otto? Fordi nu har vi lige været igennem en gigantisk pandemi, en global pandemi, som jo altså, der var masser af mennesker, der døde, og der er også masser af efterfølgende påvirkninger af, hvordan det ser ud i verden. Jeg læste i Time Magazine, at de amerikanske dødsfald relateret til alkohol er steget 26% i det første år af pandemien. Altså, der er simpelthen mange flere, der drikker sig ihjel, desværre. Så altså, der er jo nogle følgevirkninger af alt det her. Spiller det ind på den lange trend i forhold til demografi? Jamen, det gør det jo et eller andet sted. Og så når vi kigger på de områder, hvor væksten virkelig er, så er det jo i udviklingslandene. Det er i Afrika, det er i Indien. Det har også været i Kina. Kina vokser mindre, end Kina har gjort historisk. Så de steder, hvor der er befolkningstilvækst, er jo også de steder, hvor vi ser økonomisk velstand, hvor vi ser mange af de investeringsmæssige temaer udspille sig. Og så er det rigtigt, at når vi kigger tilbage de sidste 2,5 år, hvor færre er døde af influenza, fordi man har været begrænset til at være indendøre og med afstand osv., som vi kender, så er der andre elementer, som har fået en anden form for prioritering, og når vi taler alkohol, så er det også et af de områder, som er desværre er blevet tema på mange steder. Mm. Så dødsfald eller relateret dødsfald er jo noget, der bevæger sig over tid, men sådan med det lange perspektiv, så er det i høj grad der, hvor befolkningsvæksten er, og der, hvor vi ser økonomisk vækst, der dikterer, hvad befolkningen gør. Lars Persson, du har en kommentar. Ja, man ser jo faktisk i USA, at de bliver yngre og yngre, når de dør. Altså, de har jo faktisk den modsatte udvikling, end vi har. Det var jo faktisk noget, vi var inde på for nogle år siden i Millionærklubben, hvor jeg faktisk købte mig et begravelsesfirma over i USA, sådan rigtig mobil. Men faktisk så har de jo som en af de få lande en befolkning, der bliver yngre og yngre, når de dør. Jeg tror, de er noget nogen starten af, eller slutningen af 70'erne, eller midt 70'erne. Så det er jo på grund af alle de her livsstilssygdomme, de får fedme, diabetes osv., vi ikke rører os. Så det vil jo også brede sig som en udvikling der. Det vi bare ser, det er jo, at hospitalsvæsenerne kan ikke rigtig følge med efter den her corona, fordi de har været lukket ned, og det er ikke kun i Danmark, men det er jo alle lande, der har det her problem. Og det kan man jo faktisk se i mange af de her, der leverer hospitalsudstyr. Ser man på Elekta, Yetinge, så har de ikke rigtig fået den der vækst i det her år, fordi jamen, vi har også mange af de varme hænder. Så altså, der er jo måske noget, der skal hentes ind. Udover at vi selvfølgelig alle sammen skal lige opgradere vores militærbudget, og så skal vi også opgradere vores sygehusvæsen. Jamen altså, der er så meget, vi skal bruge penge til. Nå, lad os hoppe fra de 8 milliarder ud til den mere bredere debat om, hvordan markedsstemningen den egentlig er. Og jeg tænker, jeg vil lige starte med at læse et tweet op, som jeg faldt over i går. Det er fra The Kobasi Letter, som skrev sådan her på Twitter i går. Nu har jeg bare sådan oversat det frit til dansk. Der blev skrevet, aktier handler som om, der ikke længere er inflation. Obligationer handler som om, vi er et bullmarked. Guld handler som om, inflationen er 20%. Olie handler som om, vi har deflation. VIX handler som om, ingenting sker. Krypto handler som om, vi var i 2008. Der er ingenting, der passer sammen længere. Otto Friedrichsen, er markederne gået fuldstændig i stykker? Der er stor forvirring om, hvad skal der ske. Det må være hovedsendelsen i det tweet, du læser op. Og jeg synes jo, når vi kigger på 2022, så har det været i særdeleshed et usædvanligt år. Både når vi ser på aktier og obligationer som de to store, men også en lang række andre aktivklasser. Obligationsindeks er faldet kraftigt, faldet mere end aktier på visse områder. Aktierne er faldet. Men det der, hvis vi skal blive i aktiemarkedet, det der måske er mest i øjnene faldende, det er, hvor langstrukket aktiefaldet har været. Altså, vi har haft tre kvartaler i 2020, som har været det fjerde dårligste siden 1987. Det er noget, der drukner i den her verden, hvor rigtig mange ting har været i spil. Normalt siger man jo, at aktiemarkedet tager elevatoren ned og trappen op. Aktiemarkedet har taget trappen ned i år, hvor man har set det her langstrukket aktiekursfald afløst af en sommer, som i væsentlig grad var en rigtig god aktiesommer, men så afløste aktiekursfald igen. Og omdrejningspunktet igennem hele året har været renter. Det har været inflation, centralbanker, og hvad gør markedsrenterne? Mm. Og nu hvor markedsrenterne de så måske slipper en lille bitte smule, i hvert fald med de seneste CPI-tal fra USA, der ser det ud som om, de amerikanske renter kommer en lille bitte smule ned igen. Og du ligger det værste så bag os? Det tror jeg desværre ikke, det gør. Hvorfor? Når vi kigger på det, så er det i høj grad rentemarkedet, der er defineret aktieafkastet. Og kigger vi tilbage for et år siden, i slutningen af oktober måned, så talte vi om, at centralbanken i Australien og i Canada var faktisk de første, der ude indikerer, at nu kommer vi til at gøre noget. Altså, vi kommer ikke bare til kun at tænke på at hæve renten på et eller andet. Vi kommer faktisk til at gøre noget, og man begyndte at hæve renterne. Og umiddelbart efter, der ganske få uger efter, så var det jo forplantet til de store centralbanker, som også rent retorisk i første omgang skulle til at have en strammere retorik, og senere også har vi haft en af de kraftigste pengepolitiske opstramninger i nyere tid. Mm-hmm. Så man kan sige, effekten har været der. Grunden til, at vi ser begejstrende i øjeblikket på aktiemarkedet, vi har set det hen over sommeren, det er jo rentepausen, altså den modvind, som har defineret aktieafkastet, at vi i hvert fald på den korte bane ser noget medvind eller mindre modvind ved, at renterne stabiliserer sig eller falder tilbage på et inflationstal, som ja, det var bedre end ventet, men vi har altså stadigvæk inflation, og centralbanken kommer stadigvæk til at bekæmpe inflation. Og så den grundlæggende tese om, at alt er godt, når centralbanken stopper med at hæve renten, vil jeg gerne udfordre, for jeg tror i høj grad, at jeg har sådan tre kapitler i min drejebog eller mit hoved i forhold til, hvad det der sker i aktiemarkedet. Den første del, det er i forhold til værdiansættelsen, det er, at renterne er steget, realrenterne er steget. Det har haft en meget negativ effekt på værdiansættelsen. Vi har set det, man kalder multiple kontraktioner, altså at værdiansættelsen er faldet, fordi alternativen er blevet mere attraktiv. I kender Tina, Tara og alle de her forkortelser. Det kapitel, vi er i nu, det er sådan midterfasen, hvor markedet skal til at prise og etablere en forventning om, hvornår topper de her centralbanker. Hvornår er det, vi ser pausen i renterne? Markedet siger i øjeblikket maj-juni næste år i USA. Den periode kan faktisk godt være ret positiv, fordi den modvind, vi har haft i aktier, den bliver mindre. Men når centralbanken stopper med at hæve renterne, når det begynder at sænke renterne, så har vi vækstbekymring, så kommer indtjeningsbekymring, så kommer alle de ting, som den klassiske recession eller kraftig vækstopbremsning kommer til at byde aktier. Og der skal man være meget opmærksom på, hvor er det, man er i aktiemarkedet, hvad er det for en type aktier, man har, og ikke mindst, hvad er det, man skal forvente i et miljø, hvor indtjeningsvæksten bremser op. Mm. Men også nu bemærker jeg, at du lige sagde, hvornår kommer pausen? Altså forventer du, at de sætter renten op, og så på et eller andet tidspunkt, så holder de lige en pause i den amerikanske centralbank, måske også endda i den europæiske, og så ser, hvordan tingene lige lander. Fordi det er jo også gået meget hurtigt opad. Altså, når de at se, hvordan tingene lander egentlig? Og det kommer jo an på, hvor kraftigt reagerer økonomierne på de her massive rentestigninger, vi har set over de sidste 12 måneder. Fordi når vi ser i historisk perspektiv, så har det været en ekstraordinær periode. Ekstraordinær 12 måneder, hvor vi har set centralbanker over hele verden hæve renterne meget, meget kraftigt. Men husk på, at vi er gået fra den ene grøft til nu den modsatte grøft. Mm. I sommeren, juli måned 2020, sagde centralbankchefen i USA, at centralbanken i USA ikke engang tænkte på at tænke på at hæve renten. Og når renten er prisen på penge, så skal man jo forestille sig på det daværende tidspunkt, at penge er gratis, så langt øjet rækker. Og der har vi jo set effekten på værdiansættelsen, på aktiemarkedsreaktionen, på alle de her ting, som har skubbet folk væk fra obligationsmarkedet. Nu er vi pludselig i den anden grøft, hvor man er begyndt at tænke på at hæve renten. Man har hævet renterne markant. Vi har renter i Danmark på 4-5-6% på samme måde, som vi har det i andre steder. Så alternativerne til aktier er der. Det har vi meget tydeligt set i værdiansættelsen af aktiemarkedet. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en pause. Og kommunikationen fra centralbanken har også meget klart været, at jamen, vi ser en centralbank, vi ser en kerneinflation i øjeblikket, som skal bekæmpes, fordi hvis ikke vi gør nok, hvis vi stopper for tidligt, så vil omkostningen ved at stoppe for tidligt være langt større så vil omkostningen ved ikke at gøre noget være langt større end den omkostning, vi har ved at slå inflationen ned nu i form af højere efterspørgsel i økonomien, væksten, der går ned efter arbejdsløsheden, der går op osv. Men de er jo altså begyndt at komme ud med små pip over for den amerikanske centralbank om, at farten tages af renteforholdene. Der har været et par vigtige medlemmer, som har været ude at sige netop det. Lea Brainard var ude at sige det her, jeg tror det var i går, at jeg så, hun var ude at tale. Vicechefen over i den amerikanske centralbank, altså farten tage sig renteforholdelserne. Og hvis vi sådan leger lidt med de her renteforholdelser, farten tages af, og måske sættes den op igen, og måske skal der være pause, og dit og dat, alt kan ske. Hvad vil være et sådan godt og langtidsholdbart drømmescenarie for aktierne, hvis vi sådan kigger på den der måde at lege med renter på? Drømmescenariet og det mest positive for aktier vil være, hvis centralbankerne lykkes med en blød landing. Mm. Hvis centralbanken lykkes med, at jamen, de rentehævninger, der har været i forsøg på at få kerneinflationen ned, hvis de lykkes med at få kerneinflationen ned, hvis de gradvist kan moderere deres rentestigninger på et tidspunkt, pause og måske også begynde at sænke renten, men orkestrere en blød landing i økonomien, det vil helt klart være det bedste scenarie for aktier. Og noget af det, der er det helt store problem i USA, det er jo lige præcis det meget, meget stramme arbejdsmarked. Og det er altså noget, vi måske også kan blive lidt klogere på med de udmeldinger, som vi har fået fra selskaberne her de seneste par dage. I hvert fald har Amazon været ude på rygtebasis i New York Times, så vidt jeg kan se. Jeg har ikke fået det bekræftet nogen steder, men altså rygtet vil vide, at de skal fyre 10.000 medarbejdere. Meta har også været ude og sige, at de skal fyre. Jeg ved godt, at Amazon de har 1,5 million medarbejdere, så det er måske et lille blip. Men Otto, når de her historier begynder at komme ud, der var også FedEx, som sender folk på orlov. Er det godt for aktier? Nej, fordi hvorfor fyrer de folk? Baggrunden kommer jo i primært et eller to forhold. Når vi kigger på virksomhedens overskudsgrad, altså deres evne til at konvertere omsætning til indtjening, så har den været her til for ganske nylig historisk høj. Så cirka 12 kroner af hver 100 kroners omsætning har indtil for ganske nylig været ren indtjening. Og den har været begunstiget af perioden efter covid, hvor man har kunne hæve priser, man har haft pricing power, man har kunne tjene rigtig mange penge. Nu ser vi gaspriser, elpriser, vi ser lønninger, vi ser husleje, vi ser renter, omkostninger, der stiger for de her virksomheder. Vi så det også i regnskaberne fra blandt andet Meta, fra Amazon og andre, at omkostningsbasen begynder at stige. Og det er klart, at hvis man skal opretholde indtjening, som er den primære drivkraft i aktiemarkedet, så skal man kigge på omkostningerne, når omkostningerne begynder at stige. Og det er egentlig det, vi ser en reaktion af. Det andet forhold, som jo selvfølgelig er det, der også er et stort omdrejningspunkt for aktier, det er jo omsætning. Altså, hvordan er efterspørgselen efter Amazons varer? Hvordan er deres AWS-forretning, altså deres cloud computing, og alle de her ting, som tidligere har drevet væksten i Amazon? Hvordan er efterspørgselen? Fordi hvis vi har en efterspørgsel, der bremser op, samtidig med, at omkostningerne stiger, så bliver den her overskudsgrad, den bliver udhulet meget, meget hurtigt. Og det er typisk det, vi ser i recessioner, at jamen, der, hvor overskudsgraden korrigerer, det er i perioder, hvor vi har recessioner, hvor omkostningerne stiger, deres evne til at hæve priserne og efterspørgselen kommer under pres. Det er typisk der, hvor vi ser overskudsgraden komme ned. Så i sidste ende er det jo altså også, hvor villige folk er til at få kronerne op af lommen, og det er måske noget af det, vi bliver klogere på i dag. Der kommer i hvert fald regnskab fra Walmart og fra Home Depot. De lander altså sidst på dagen i dag, og så kommer der fra Target og Lowe's i morgen. Og til Fridriksen, hvad er dine forventninger til de her regnskaber først og fremmest? Jamen, de er jo på mange områder et spejl af amerikansk økonomi, og forventningen er, at aktiviteten kommer til at være lavere, end vi har set. Det, som i høj grad, hvis vi ser på Walmart og Target og nogle af de andre store amerikanske detailkæder, største problemstilling, det har været deres lager. Altså, vi har set både Walmart og Target være ude som nogle af de første siden faktisk i slutningen af maj måned i år, og så er flere omgange været ude og nedjustere, simpelthen fordi man skulle nedskrive de her lager. Og det vil stadigvæk være tema, altså den her kapitalbinding i lagerne, som skal sælges til en efterspørgsel eller forbruger, som i mindre omfang, som Lars også vendte på, er villige til at bruge penge, er egentlig deres store udfordring i øjeblikket. Og derfor kommer vi også til at se regnskaber, der afspejler det. Men husk på, det ligger i forventninger i mange af de selskaber. Man har set flere adskillige nedjusteringer fra de her selskaber. Så når man siger, at regnskabssæsonen i USA har været strålende, og at selskaberne kommer ud og imødegår forventninger, så er det i lige så høj grad indtjeningsbaren, der er blevet sænket, altså forventningerne, der er blevet sænket til selskaberne. Og det er jo en vigtig sæson, vi står lige overfor med det i USA. Jeg tror, de kalder det the holiday season, ikke? Jo. Altså med Black Friday og hvad hedder det nu, den der, hvor man spiser... Cyber Monday. Ja, hvad hedder det der, hvor man spiser kalkun? Nå, ja, ja. Thanksgiving, lige præcis. Tak for det. Altså, det er jo altså lige præcis der, hvor folk er ude at bruge rigtig mange penge. Spørgsmålet er, om de er det i år. Er det i virkeligheden det næste regnskab, Otto, altså når året slutter? Er det det, der er det vigtigste for de her selskaber? De udmeldinger, vi har set fra selskaberne, som er eksponeret mod det her holiday sales, er jo, at man er meget usikker på, hvor stort det bliver i forhold til tidligere. Altså, man er usikker på den amerikanske forbruger, siger de indirekte. Og jeg vil helt klart mene, som du også indikerer her, Bodil, at jamen, når usikkerheden er så stor, når vi ser, at virksomheden tilpasser, så bliver det meget interessant at se på, hvad bliver det reelle eller realiserede salg, når vi kommer igennem Black Monday og Cyber Monday, eller Black Week og Black Month, som vi taler om. Altså, der er rigtig mange ting, mange tiltag, der bliver iværksat for ligesom at få ryddet op i de her lager, som er blevet meget, meget store, når vi kigger på blandt andet amerikanske tal. Og så meget desto mere bekymrende er det vel også, at sådan et selskab som Amazon er ude og snakker, det er de jo så ikke endnu, nu ved jeg godt, jeg bliver ved med at falde i den der, men det rygtes, at de skal ud og fyre folk lige foran den her meget store sæson, Otto. Er det ikke bekymrende? Jo, men nu skal du sige, at det er jo også en meget stor base, de har. Meta har, jeg tror, de fyrede, var det 11.000, eller de skulle afskede over en periode. De har, jeg tror, det er små 90.000 medarbejdere. Så der er noget størrelsesforhold i det. Men signalværdien er, at du er nødsaget til at kigge på dine omkostninger. Du skal forholde dig til efterspørgselen, eller den amerikanske forbrugers villighed til at bruge penge, er jo et skifte i forhold til, hvor vi kom fra tilbage hen over sommeren 2020, og så fremad, hvor alt kunne lade sig gøre, hvor renterne var nul eller negativ, hvor finanspolitikken var meget, meget lempelig, hvor der blev sendt check direkte til den amerikanske forbruger. Nogle af de følgeeffekter er jo det, vi døjer med nu, og blandt andet i form af inflation, blandt andet i form af højere lager i detailsektoren, og de ting, der skal justeres. Og det er en tilpasningsperiode, vi skal igennem. Men der er jo også stadigvæk mennesker derude, som er klar til at købe aktier op. I går der fik vi den kvartalsmæssige rapportering til børsmyndighederne SEC i USA. Altså, det er de institutionelle fondsforvaltere, som har mere end 100 milliarder under forvaltning, 100 milliarder dollar. De skal altså indberette til børsmyndighederne, hvad de har handlet. Og der så vi blandt andet, at Warren Buffett havde været ude at købe Taiwan Semiconductors, og så havde han købt op i investeringsbanken Jefferies, og reduceret i US Bancorp og Bank of New York Mellon. Og tog det her med at sådan hoppe ud af de sådan mere traditionelle, klassiske bankforretninger, så ind i en investeringsbank. Er det et signal i en eller anden retning for dig? Der er ingen tvivl om, når vi ser på banker, så har de nyt godt af de højere renter. Vi har set renterne i USA stige markant. Vi har set det i Europa. Vi er gået fra negative renter til nu positive renter. Det i sig selv er positivt for bankernes basisindtjening, eller deres evne til at generere basisindtjening. Så rigtig meget positivt er fuldt i kølvandet på bankerne på begge sider, altså både i Europa og USA. Når vi kigger på verden fremadrettet, så er det jo i høj grad deres cost of risk, som man kalder, altså det her med, hvad er omkostningen ved at have en risiko som bank, altså primært på deres udlån. Vi har i en lang periode efter marts 2020 set banker hensætte til en forhøjet risiko for konkurs. Altså man frygtede, at covid ville medføre rigtig mange konkurser, og når man frygter eller forventer en konkurs, så skal man hensætte kapital som bank. Det viste sig, at konkurserne udblev, renterne gik i nul, finanspolitikken var meget, meget lempelig, så konkurserne indfandt ikke sit indtog hverken i Europa eller USA i det omfang, man havde frygtet. Så meget af bankernes indtjening har egentlig været igennem en række fortalte tilbageførsel af de her hensættelser. Og det, der så er udfordringen herfra, det er jo selvfølgelig, jamen hvad gør konkursaktiviteten i en verden, der bremser op, i en forbruger, der er mindre villig til at bruge penge, i en verden, hvor omkostningerne på gæld er stedet kraftigt. Så den her cost of risk, den her hensættelsesaktivitet er noget af det, der kommer til at udfordre bankerne på længere sigt. Men hvad tror du, Otto? Altså, er det bare blevet, de der konkurser bare blevet skubbet længere frem i tiden, eller hvad skal vi forvente? Jamen, jeg tror, at konkurser er desværre en naturlig del af økonomien, og de kommer til at indfinde sig, når omsætningen og omkostningerne stiger, når omsætningen bremser op, når efterspørgselen bremser op hos den amerikanske og europæiske forbruger. Det, der er helt afgørende i forhold til at have en bankinvestering som aktieinvestor, det er jo simpelthen, hvad er kapitalberedskabet? Hvordan er banken polstret til at imødegå de konkurser, vi må forvente kommer på et tidspunkt? Hvordan er banken polstret i forhold til ændringer af renteniveauet? Og der må vi jo sige, i forhold til finanskrisen og frem, der er bankerne et helt andet sted. Så jeg tror også i høj grad, at når vi kigger på europæiske banker, og nu taler jeg ikke bredt, men fordi der er stadigvæk en relativt stor forskel mellem banker i Europa, men rigtig mange banker i Europa har en rigtig stærk basisforretning, de har et rigtig stærkt kapitalgrundlag, og selv skulle vi se konkurser, så mener jeg, at rigtig mange bankerne her er meget velkapitaliseret og velpolstret til at kunne imødegå en udfordring i form af lavere vækst. Lars Persson, hvis du skulle vælge mellem en investeringsbank og en mere sådan klassisk bankforretning, hvad vil du så vælge? Ja, jeg vil nok egentlig tage den klassiske bankforretning. Jeg tænker bare også, at i en kort periode, eller en periode, hvor der jo ikke kom nogen børsnoteringer og sådan noget, så jeg har lidt svært ved at se, hvorfor jeg skulle vælge en Goldman Sachs eller Jeffrey, men det kan være, at Warren Buffett har set noget, som jeg ikke har set, men der kommer nogle flere virksomhedsobligationer, fordi man netop ikke kan tiltrække sig noget kapital, eller de er med i nogle stats- og realkreditobligationer, og der er noget, nu er der måske ikke så meget konvertering i USA, men umiddelbart vil jeg tror, jeg vil vælge, hvis jeg skulle, men jeg er lidt bange for netop, at der kommer flere tab på bogen, fordi at der er flere kunder, der ikke kan betale. Ikke? Omvendt så har vi jo set, nogle af vores danske småbanker har haft lidt svært ved den her hurtige renteskift og har tabt på obligationsbeholdningerne, hvor at nogle af de lidt større banker måske er ligeglade under radaren her, eller har klaret sig igennem det der marked. Så jeg er ikke lige så glad for. Banker er måske ved at være sådan på ydermandatet til, at man skal skifte dem igen og sige tak for den lille tur, de har haft op. Det kan godt være, der er lidt mere i dem, men så må der være nogle andre, der løber med dem og tager den risiko. Det er ikke så lang tid siden, vi stod og snakkede meget om Credit Suisse, som jo altså hang lidt med røven i vandskoven, var jeg lige ved at sige. Ja. Altså, hvad er situationen egentlig der? Ved vi det? Er der nogen af jer, der er fuld med i den sag? Nej, overhovedet ikke. Altså, i dag handles den lidt ned, men jeg ved ikke, hvem der har, om der er nogen, der holder hånden under den. Eller, og du ved, hvad der sker i Credit Suisse? Jamen, Credit Suisse er jo desværre en meget uheldig historie i forhold til risikohåndtering, at en bank som på lige fod med Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, har haft nogle eksponeringer mod hedgefonde og andre modparter, som har medført tab. Det er den ene ting. Den anden ting er jo selvfølgelig, når vi kigger på Credit Suisse og deres kapitalgrundlag i forhold til at imødegå de her problemer, at man har lavet en kapitaludvidelse, hvor den har været målrettet mod en enkelt aktionær, så indirekte udvandet de øvrige. Det har været godt for kreditobligationerne i Credit Suisse og de udstillelser, der har været, men i forhold til de eksisterende aktionærer, så har der været en udvandende effekt i Credit Suisse. Så hele problemstillingen omkring Credit Suisse har været usikkerheden, hvordan kommer Credit Suisse til at se ud i fremtiden, og det, der skete her til morges, det var, at Apollo var inde og købe eller tage en del af deres produktforretning, noget, som har været under opsejling gennem en længere periode, men hvor man simpelthen begynder at sælge en del eller bidder fra i Credit Suisse for at få en fokuseret forretning og få en forretning, hvor kapital grundlaget er 100% på plads. Og så der kommer et par spørgsmål ind her på sms'en til dig, blandt andet en lytter, som ønsker at være anonym, som skriver, at samtlige af jeres fonde, altså Formuepleje's fonde, er nede af, at I er Danmarks dyreste formueforvalter, og om du har en kommentar til det. Ja, der var nogle spørgsmål der. Hvis vi tager afkastet først, så er det rigtigt, at vores blandede forening er det, som Formuepleje er kendt for. Vores forening, som dels investerede i obligationer, altså Dansk Realkredit, og så i aktier, de er nede over Sudato. Aktiedelen ligger egentlig på niveau med aktiemarkedet som helhed, men det, der har været udfordrende for Formuepleje og vores obligationseksponering, det har været, at danske realkreditobligationer, deres rente eller deres kreditpræmie, det man kalder OAS, spændet mellem realkreditobligationer og danske statsrenter, at det er kørt ud. Det er købt ud af flere årsager. Det er udbud og efterspørgsel, det er udstedelser i forhold til covid, det er, hvad andre kreditprodukter gør i resten af verden, som har været et element. Mange har også hørt om japanske investorer, der igen ser muligheder i deres egen statsobligationer, når man tager valutaen med i betragtning. Så den udvidelse er kørt ud til nogle niveauer, som vi ikke har set siden finanskrisen. Og det har ramt forhåndplejes obligationseksponering primært. Det er noget, hvor vi fremrettet ikke mener, at den her kreditpræmie er berettiget. Så længe den er her, så er der et højere bidrag til obligationsafkastet. Og skulle den begynde at køre ind igen, så får vi et ekstra et højere bidrag på afkastet, fordi vi får en obligationsmedvind eller rentemedvind. Men langsigtet, der mener vi stadigvæk, det er ganske attraktivt at kigge på dansk realkredit. I holder fast. Og Otto, er I den dyreste kapitalforvalter i Danmark? I forhold til omkostninger, så er de jo, når vi kigger på vores omkostninger bagudrettet, at vi har en omkostningsprofil eller en struktur, hvor vi bliver aflønnet af, hvor godt det går i fonden. Vi er ikke gift med en bank, så vi skal levere afkast over tid. Og vores model går ud på, at jamen, går det godt for vores investorer, så går det også godt for formuepleje. Og vi har det, der hedder et resultathonorar, så hvis afkastet stiger mere end et givet niveau, så tager vi en del af overskud. Omvendt skulle afkastet falde, så kan vi ikke tage den her del. Så går det ikke særlig godt for formuepleje. Så det er egentlig et forsøg på at sidde i samme båd som investorerne og sige, hvis det går godt for investorer, så skal det også gå godt for formuepleje, og går det skidt for investorer, så skal det også gå skidt for formuepleje. Og det må så være gået skidt for formuepleje i år, kan næsten. Det vil det gøre, og når man kigger på omkostninger i år, så vil de også være anderledes end det, vi har set i de gode år. Okay. Så er der en lytter, som skriver, at vi tidligere har været omkring Alibaba med dig, som I har købt ved omkring kurs 150. Nu ligger den i 71. Om I holder fast, køber mere eller sælger? Det er rigtigt. Vi har talt om Alibaba, Tencent, faktisk de store kinesiske aktier igennem en periode, og fundamentalt set har vi egentlig været store fortalere af kinesiske aktier. Det, vi brugte rigtig meget tid på i kølvandet af Ruslands invasion af Ukraine, det var at se på risikopræmier. Vi har ikke en en-til-en problematik, men vi har Taiwan-Kina-problematikken og USA på den anden side. Så ved flere lejligheder har vi været virkelig at prøve at trykteste og stressteste vores kinesiske eksponering, og er kommet til den beslutning her i sommer, at den risikopræmie, som vi kunne se i kinesiske aktier, som var ekstraordinært, når vi kigger på virksomhederne, at den faktisk ikke var stor nok i forhold til, skulle vi se en eskalering over tid i den geopolitiske situation. Så vi har faktisk taget den beslutning tilbage i den tidlige sommer, simpelthen helt at ekskludere aktier i Kina, i Hongkong og i Macau. Så ingen Alibaba i porteføljen over hos Formuplar mere? Ingen Alibaba. Okay, og så er der Palle Egert fra Vordingborg, som her til sidst skriver, US Futures peger igen op. Kan man blive ved med at kalde de nuværende stigninger for et bear rally? Altså en, hvad skal man kalde det, kortvarig optur i en ellers nedadgående trend. Otto, hvad siger du til det? Jamen, det kender Lars måske meget med sig, men der er nogle niveauer i forhold til, hvis du, jeg tror, det er over 20%, så går man over i et bullmarked og sidder. Der er vi jo stadigvæk et godt stykke fra. Så når vi kigger på bare den seneste uges tid her, så kommer en meget stor del af stigningen. Den kommer jo i forhold til torsdags, hvor vi så amerikanske aktier, europæiske aktier, specielt de cykliske konjunkturfølsomme aktier, stige meget kraftigt. Og så begynder stødet lidt at lægge sig i den her uge. Vi har en del nøgletal ude fra den amerikanske forbruger. Vi har PPI, altså producentpriser, som er lillebror til forbrugerpriserne, som kommer i dag. Så der er rigtig meget fokus på de her ting. Men så længe vi er under de 20%, så mener jeg, at vi er i et bear market rally sted. Så Otto, hvad er det vigtigste for dig at holde øje med i den her uge? Er det regnskaber? Er det nøgletal? Er det debat fra Bali? Eller hvad holder du særlig øje med? Der er to ting. Den ene ting, det er de amerikanske nøgletal på producentpriser og på den amerikanske forbruger, altså detailsalg og boligmarkedet. Og den anden ting, det er Fed Speak, altså vi har en del af de amerikanske centralbankmedlemmer, der er skemalagt til at være ude og tale om forskellige ting, men det, der vil være omdrejningspunktet, det er helt klart eventuelle kommentarer på, hvad var det, vi så i torsdags, hvordan kommer centralbanken USA til at agere, netop i forhold til, hvad er rentestigen herfra fra den amerikanske centralbank. Du nævnte nogle af dem, der var ude i går. Der kommer op mod 15 planlagt til taler her i den her uge. Oj, oj, oj. Meget, man skal holde øje med. Nå, Lars Persson, du har stået og holdt øje med markedet, er jeg sikker på, så lad os lige rette blikket mod det. Hvad sker der derude? Ja, det er sådan en blandet landhandel. De amerikanske futures er som rigtig nok op, som Palle siger, mens Danmark, Norge og Sverige hænger lidt i bremsen. Danmark er mest nede med 0,5 sammen med Sverige, og Norge kun lige rundt 0. Så det er sådan lidt, og Tyskland lige går et lille minus, men det er sådan lidt blandet landhandel. Hamburg nede med 14%, har rettet sig en lille smule, men ligger der og simrer. SimCorp har også rettet sig en lille smule, kun ned med 5% sammen med TCM, så det er sådan en lidt øvmorgen for de aktionærer, og Ørsted ligger over i den varme stol med 2% afkast oppe, men ja, lad os se, hvad der kan bydes på. Vi sætter et punktum der. Tak, Lars Persson og Otto Friedrichsen, der var med mig her i studiet. Hvis du ikke kan vente helt til i morgen med at lytte mere til os, så kan du altså gå ind på jordinvestor.dk og finde flere podcaster, både Livsstilsmagasin, og der er vores Millionærklub CEO. Der er også morgennyheder hver morgen, når klokken er lidt over 7, så der kan du altså få dine tidlige nyheder allerede fra dagens start. Vi siger tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.